kawa chutu era tuchi se juda kar hom jaenge tu khud se hi ho jaenge juda kyunki tum hi ho ab tum hi ho zindagi ab tum hi ho jaan bhi mera dard bhi meri aashiqui ab tum hi ho ho पल दूर गवारा नहीं तेरे लिए हर रोज जीते तू तुझको दिया मेरा वक्त सभी कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना हर सांस बिना मैं तेरा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो जान भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो अब तुम ही हो।